Kowe mbiyen ngomong tresno, janji ra bakal ngeliyo. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni baliku. Bayanganmu neng pikir iki bunga ati sing taun duweni bendino tarasani saiki aku bali neng awi aku tekon aki mantap karo kowe nek ra kowe.